Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, gökyüzüne yükseliyoruz. Yeni haftanın başında trafik ne durumda onu öğreneceğiz. Yavuz Bey günaydın. Şevkine de şalana günaydın. Şevki dinleyicilere, sizlere de günaydın. Yavuz Bey işte okullar açıldı falan ya, trafik ne durumda? Okullar açıldı. Küçük kardeşlerimiz minikler de okul günlerinin heyecanıyla da aralarında okula yeni başlayanlar da var. Yavuz Bey onlar daha önce başladılar okula. Ama yeni başlayanlar, şimdi tabii ki ikinci sınıflar daha önce de başladılar. Onlar gene de heyecanlı çünkü dediler ki okulumuza başlamıştık, bir daha başlıyoruz dediler. Bunu demiyor ya, ilk kez başlayanlar alıştırma olsun diye bir hafta önceden başladılar ya. Onlar da şimdi daha heyecanlılar çünkü dediler ki, demişler ki, diyorlar ki okula başlamıştık ama şimdi esas okula başladık diye daha da heyecanlı izliyorlarmış. Tamam şey. Ne kadar güzel. Okumak çok güzel şey. Arkadaşlar, kardeşler, okula giden mini mini işler, okullarımızı okuyalım. Güzel derse bu Şevki'ye gel, bu mesajların altını çiz. Tamam dinliyoruz işte Şevki'ye, daha ne? Hayır, altını çizerek dinle. Altını çizerek nasıl dinleyeceğim Şenol Bey? Saçma saçma şey istemeyin insandan ya. Hayır, sen altını çizeceksin. Nasıl yapacağım onu ben? Bir yolunu bul. Bu yolunu, bunlar boş laflar. Bunlar her gün söylenecek laflar değil. Bunlar altını çizeceğimiz laflar. Lütfen Şevki'ye gel. Şenol, lütfen diyorum. Tamam, lütfen diyorsanız akan sular dur Şenol Bey. Buyurun, tamam. Ben bir yolunu bulacağım altını çizmeye. Tamam, baştan alıyorum. Tamam Şenol Bey, hadi bir daha. Zaten tekrar söyleyince altı çizilmiş oluyor. Öyle değil. Öyle değil Şevki'ye gel. Altını çiz, tamam. Tamam, hadi var. Arkadaşlar, okullarımızı okuyalım. Alo. Ne oldu? Ne oldu? Nesi ne oldu? Diye ses geldi. Altını çizdim ben. Ne kılıçla mı çizdin? Ne kılıç ya, kalemle oradan şey yaptım. Kılıç kalemi mi o? Kılıç kalemi ne demek Şenol Bey ya? Kalem kılıçta keskin mi? Ben de ne, damlaya damlaya göl olur mu? Efendim? Ne diyorsunuz ya, anlamıyorum ya ben şimdi şey. Altını çizdiniz, çizdim altını ben de. Pış diye çizme ya. Lütfen Şevki'ye, küçük kardeşlerimize ne diyorsun? Ne mesaj veriyorsun? Okullara döner bıçağıyla bu mu senin mesajın? Vallahi bravo Şevki'ye. Bu mu senin yayıcılık anlayışın? Helal olsun. Bu mu senin espri anlayışın? Vallahi bravo ya. Çok teşekkür ederim. Ne diyorsun ya? Ne döner bıçağı ya? Pış pış diye. Nişan mı yetiştiriyoruz biz? Sen mi yetiştiriyorsun Şenol Bey ya? Ne oluyor ya? Ben yetiştiriyorum tabii. Yetiştiriyorum. Buradan bir mesaj yetiştirmeye çalışıyorum ben herkese. İyi ver, tamam Şenol Bey, mesajı ver. O zaman altını da kendin çiz. Şevki'ye gel. Bravo sana ya. Bravo senin espri anlayışına ya. Şenol Bey lütfen, her lafı bir espri anlayın. Nerede espri yok ki ortada. Bir şey konuşuyoruz işte. Bir mesaj veriyorsun. Ver mesajını gitsin, biz de trafik durumuna geçelim. Okullar açıldı, servisler trafiğe çıktı. İnsanlar ulaşabiliyorlar mı? O yolların durumunu öğrenmek istiyordu Ankara'da ya. Ne yapacaksın onu? Nasıl ne yapacağım? Kendim için mi istiyorum ben? Dinleyicilerimiz, yolda dinleyenler için istiyorum ben. Şey çok umurunda. Hepsi çok umurunda. Eğer biraz olsun onlar düşünseydi şu mesajların altını çizerdin. Ya koca koca adamlara ne okula git diye mesaj mı vereceğim ben? Çocuklara verin mesajı verecekseniz. Onlar da sizden mi alacaklar mesajı? Kimden alacaklar ya? Kimden alacaklar Şevki'ye? Veriyorum mesajı lütfen. Biraz dikkatli dinle. Tamam hadi baştan. Baştan veriyorum. Arkadaşlar. Alo. Çizmiyorsun. Çizmiyoruz, beğenmiyorsun. Ya başka bir şekilde çiz. İyi hadi tamam ver. Arkadaşlar okullarımızı okuyalım. Ne yapıyorsun Sevgi Ege? Sen ne yapıyorsun Şenol Bey? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz ya? İstediğiniz şeyi farkında mısınız ben? Altını çizme demek. Ne? Ya dış diye bir şey yap ya. O altını mı çizmek oluyor? O sonuna ünlem koymak demek o. Yok ya. Tamam iyi hadi o zaman dış yapacak. Arkadaşlar. Bir. Dış. Çok güzel. Arkadaşlar. Dış. Arkadaşlar. Alo. Efendim Şenol Bey. Çok güzel yapıyorsun. İyi hadi sen de ver mesajı. Arkadaşlar. Ege. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar. Tamam güzel. Okullarımızı okuyalım. Lütfen. Lütfen diyorum. Oh be işte şimdi artık rahat rahat konuşabiliriz. Bu muydu sen? Bu mu mesaj? Okullarımızı okuyalım. Bu mu yani? Ver tane mesajını vereyim. Ellerimizi de yıkayalım. Tamam iyi. Dur. Ver dur. Elleri yıkayalım diye. Ya oğlum bu mesaj olarak diye. Oraya genel olarak söyledim. İyi trafiğe geçelim şimdi. Trafiğe gider geçeriz Sevgi Ege. Okulumuzu bir okuyoruz trafiğe orada. Alo sen nasılsın canım benim? Ne oldu ya? Hemen saçı verdik artık biraz aramızda sohbet edelim. Alo. Kapatıyorum ben. Aç lan bir daha mesaj vereceğim. Kapatın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi sevgili dinleyiciler. Koşa koşa geldik. Bir heyecan bir heyecan sormalısın. Çevremde bir anda böyle tavanlardan böyle 30 santimlik cüce şeyler güner ümitler yağıyormuş gibi bir his oldu. Birisi hu diyor birisi ha ha diyor. Ben de bir hoppa. Hoppa. Yok ya o haylar huylar güner ümit değil. Sweet Chuck ve ötekisini saygıyla anıyorum ben. Sweet Polis Chuck Akademisi'ndeki Terry. Sweet Chuck ve öteki var ya bağıran. O zaman. Bunu ben bir ara çok güzel yapıyordum. Yapsana bir fire ya bir enerji dolu. Ne kadar güzelsin böyle. O zaman ben de yapayım. Yap. Ege bir de Kemal Sunal yapsana. Yapayım mı? Yap hadi bu kadar çıkmışken. Okula başlayan arkadaşlarımız. Bir moral olsun. Ha ben birden bir soğuk. Bir rüzgarlar bir soğuk eller. Şey bütün sırtıma var ya 10 tane böyle soğuk elli zenci dokundu. 10 tane mi? Kürek, yeni kürek başlangıç. Gibi elleriyle çok yeni affedersin. Yeni bir başlangıç yapalım. Evet. Ver yansın. Daimi. Ay güldür bakalım mı seyretmeni işte böyle bir avantajı var. Evet şimdi abi çok komik geliyor her şey bana. Saklı bir yetenek var mı? Ben izledim cuma günü ya. Sabrettim 4 dakika daha izledim. Yani toplam 19 dakika etti. Biz de komşularla kağıt oynamaktan. Kumarcı komşularla mı yani? Ha, yine kaçırdık. Yani bu illet işte insanı böyle güzelliklerden uzaklaştırıyor. Ne bir Peter Açıkalan'ın en son esprilerini izleyebiliyorsun. Ya ben onları artık bir noktadan sonra şey yaptım. Yetişemiyorum. Çünkü bir bomba, sağanak bir yağmurda adeta bir damla yakalamaya çırılçıplak. Abicim ben evet. Size anlatayım ne olduğunu. Ha. Yastık savaşı yapıyorlardı. En son. Tuğba neydi İkinci. O kadın adı? İkinci. Şarkı söylerken. Levent Kırca Tuğba ikinciyi gördüm ben. Şarkı söylüyor. Yanında Levent Kırca elinde peçete. Ha. Bir sürü peçete havaya atıyor. Diye böyle bir kaşı gözü oynatıyor. Evet. Sonra kameraya bir tane yastık geldi. Kamera dediğim görüntünün içine. Tam Levent Kırca'nın böğrüne. Meğerse oradan atıyorlarmış birbirlerine de atıyorlar. Böyle bir program olmuş yani. Mükemmel bir program. Mükemmel bir program. Gül gül öldük, yerlere yaptık. Ya işte ben şeyden korkuyorum. Ben çünkü şimdi yalnız bir katılır kalırım. Evet. Kimse de müdahale. Sen bak komşularla seyrediyorsun. Senin ben Didem'le güldük zaten nöbetleşe. Kapıcı bulur sonra seni bir hafta sonra koku yüzünden. Koku yüzünden bir açarlar. Böyle kazın ve güldür bakalım ekranda donmuş kalmış. Seninle beraber. Benle ben yani çünkü bir de ben de şey rahatsızı var onu kaydederim ben. Biz de cenazen de şey deriz. Oktay şeyler. Bugün ağlamayalım. Rahmetli de hep gülmemizi isterdi der. Ben de evet. Ege tamam yeter ya. Evet. Bir kere iki kere tamam yeter artık. Ve ben iki yani. Ne olabilir? Dört. Ya yapamamıştım. Bir evetini diyebilirim. Şimdi diyemiyorsun abi ne diyebiliyorsun diye havaya giriyorum. Giriyorsun. Yapabilen yok aranızda Kemal Sunal'ın. Olur mu canım? Ya. Evet, vacanına da diyemiyoruz. Ya gerçi ben eskiden daha yapıyordum da. Ben sonra işte farklı şeyler, fraksiyonlar girince işin içine o şeyleri kaybettim yavaş yavaş. Ne derler ona? Kemal Sunal taklidindeki yeteneğimi kaybettim. Ben de Sami Yusuf ya taklidi yapıyorum çok güzel. Aha, yap bakayım. Şimdi burada yapma. Burada yapma. İçeride yapıyorum Sami Yusuf taklidi. Onların bantlarından getireceğim ben size iki tane. Süper. O zaman daha iyi havaya girer çünkü sen diye düşündün. O zaman ver yansın diyorum artık. Artık ver yansın çünkü ilk bir haberle başlayayım bugün. Çünkü şu anda bütün ne derler? İlk, orta, lise ve dengi okullara herkes ne yapıyor? Müracaat ediyor. Dengir, Mir, hücum Mehmet, ediyor. Fırat. Evet. Üniversitelerde mi açıldı? Üniversitelerde açıldı Egeci. Üniversiteler. ODTÜ bubble ticareti. Bubble ticareti. Kayıtlar bugün, daha doğrusu evet kayıtlar bugün başlıyor. 19'unda açılıyor ODTÜ. 19'undan. Hmm. Ay kayıtlar, seçmeli dersler. Abi nasıl üzülürüm ya. Ya bir şey diyeceğim. Bu okul açılıyor da. Hocam büfe niye açılmıyor hala ya? Ben bilmiyorum büfeyi abi. Kime şikayet edeceğiz abi biz? Büfeyi mi? Yok abi. Federasyon yok mu bunların? Sen yine oradan almadın değil mi? Yok nerede canım? Ben geldiğimde büfe affedersin. Büfe sporu var ya onunla federasyonu var. Niye oğlum büfeciler de... Oda vardı. Onlar odası mı oluyor? Niye oluyor? Derneği mi oluyor? Büfeciler mi? Ha federasyon... Kahvesi oluyordur. Büfeciler kahvesi. Büfeciler kahvesi. Oraya gideceğiz şikayet edeceğiz kahveciye. Zaten ödemiyorlarmış. Tanınmıyordur abi bu büfe. Nasıl tanınmıyordur bu büfeci? ODTÜ'de öyle bir büfe yok falan diye öyle bir şey söylüyorlar. Olur mu canım bunlar çok meşhur büfeci ya. Bunlar bir de kardeşler ya. Hmm. Taylan biraders gibi yani. Wachowski gibi yani. Ben yeni şey yaparken kira sözleşmesi yaparken tefe tüfe değil büfe. Oradaki zamları... Baz alarak satacağım. Adam çok doğru. Çünkü büfede zaten belli ürünler var. Onlar zaten baz alıyor. Yoksa affedersin senin tuzla pırasayla ne işin var? Tabii canım pırasa mı yiyoruz? Ne diyeceğim? Büfe zammına göre belirlenecektir diye. Büfe zammına göre. Teşekkür ediyoruz Zeki. Gerçekten şu anda kira dönemine giren herkes için de bir öğrenciler ışık var. Oldun. Ev tutacaklar falan bunu göz önünde bulundursunlar. Biz gençlere de bir mesaj verelim. Ben çok üzülüyorum ya. Herkes var ya sabahleyin böyle afyonu patlamadan ellerinde bavullarla. Hakikaten ya. Orada tezgahlar açılıyor. Memleketten getirdikleri şeyleri. Ben hiç görmedim sabah gelirken. Nasıl gördünüz mü? Kaynıyor canım. Herkesin elinde bir bavul. Ben ama ne yapacak öğrenci adam? Şimdi birisi Kayseri'den geliyor pastırmayı götürmüş. Öbürü Amasya'dan geliyor elmasını getirmiş. Ne oluyor orada bir pazar. Herkes arasında şey yapıyor. Ben bir yöre daha yurt hayatı deyince. Bir yöre daha saymamı istiyorsunuz herhalde. Hayır hayır yok. Yurt hayatı deyince aklımıza Kemal Sunal'ın Hababam sınıfındaki o tereyağı getirdiği sen. Onu bir yapar mısın? Onu bir Ege. Yani, babam göndermiş. Bir dakika hayır hayır öyle değil. O kısımlarını yapamıyor biliyorsunuz benim taklidim. Evet bence de. Bu tereyağını sen. Dur. Bu tereyağını sen mi gönderdin be? Evet. onu da kaybetti adam. Yapamadım. Evet. Evet. O zaman güzel. Ben kaç biraz ayrıntı ver abi öğretim kaç? Hayatında bayağı kaç bir, kişi var? Bayağı bir kaç çocuk var. Kardeşimiz başlamış okula. Bayağı bir çocuk var. Bayağı ben şimdi sayamadım. Çok kalabalıklardı ama benim gördüğüm kadarıyla bayağı bir var. Üniversitelisi olsun, efedersin, iblisi olsun, şeysi var. Hepsi bir sürü şey çocuk bugün okula başlıyor. Ya iyi güzel. Yani artık bu sene geçen sene olmadı. Kısmet bu sene diyoruz. Neyin kısmı? Şöyle bir hareket vardı ya. Evet abi beden o beden eğitiminde. Dersinde. Kolları aç. Böyle böyle bak halkalar. Küçük ufak daireler. Böyle ufak ufak daireler. Sonra büyüt. Büyüt. Sonra büyüt. Sonra büyükten küçük. Küçük. Küçük. Küçük. Tamam aşağı bırakıyoruz. Sallıyoruz. Özür dileriz. Tüm genç arkadaşlarımıza kol çevirmede başarılar diliyoruz. Reklamlarla coşup reklamlarla ağlıyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 93.1 Radyo Tülesi'nin saat 8.37 modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyoruz. Bakmadığımız ne malum diyorum ve Fahir buyurun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yeni bir birliktelik sevgili David. Copperfield. Değil keşke. Letterman Hoff. Değil güzel. Letterman mı? David ne olabilir? David. Off. David Off. Yani Davidoff. David Pearson. Pearson. David Brosnan. Bowie. David ve Bowie ile sevgili Sting. Ortik oluyorlar artık. Orti mi? Ha, beraber şey diyecek. Ne haber Ortim, iyi mi Ortim? Muhtasar ödeyeceğiz. Acaba Ortim var mı sende? Sting hani polisle de ortak olmuştu. Ya bu öyle bir ortaklık değil. Yeni bir şey açıyorlar. Dükkan açıyorlar ya. Hadi canım. Tabii ya. Ben onları kendimize örnek alalım diyorum. Bir David Bowie. Birimiz bir David Bowie olsun. Birimiz Sting olsun. Öbürümüz... Kendimize örnek alırken birimiz dışarıda kalıyor. Ya ikimiz Sting olacağız. Ya ikimiz David Bowie gibi. Ya şey. O zaman bunların şeysi vardı. David Bowie'nin öbürü... Ben David Bowie'yi kaparım. Oktay? Stingçiler... Tamam. Oktay da Fazıl Say olsun. Ben Abidin... Ben Hayır, Abidin'i kapıyorum. Sami. Ben Abosyaz yok. Ne Sami'ydi be bu? Sami Yusuf. Sami Yusuf. Tamam. Çok güzel bir birliktelik işte. O da İngilizmiş zaten. Azeri asıllı İngiliz. Tamam işte. Sami Yusuf'la beraber güzel bir ortaklık. Dükkanımızı açıyoruz. Ne dükkanı? Ben Orta Doğu bakışı getiriyorum. Çok güzel. Bunlar şimdi tabii farklı biraz daha. Bizim tarzımızdan biraz daha farklı. Bunlar striptiz kulübü açıyorlar. Biz Sami Yusuf'a gelmez hocam. Hocam olmadı işte o yüzden. Şimdi ona biz farklı böyle yemek üstüne olabilir. Çorbacı veya böyle... Kebap. Kokoreç falan olabilir. Oktay'sın. Kebapçı böyle... olabilir. Yani kebap mı olur bilmiyorum da. Kebap da bize şey değil o kadar. Bilmiyorum. Şarkılı kebap mesela. Kuklalı veya bir market kebap... tipiyle başlayalım bence. Ne tipi? Market tipi. Market çok güzel olabilir. Güzel market. Hafta sonları dönüşümde dururuz. Durarız falan. Orada ekmek arası salam satarız. Şimdi hiçbir yerde satılmıyor ekmek arası salam. Üzülüyorum ben. Göremiyorum çünkü. O zaman bak nasıl bir şey yapmak lazım biliyor musun? Bizim... Askerde karşımızda bir büfe vardı. Oradan biz yarım ekmeğe salam koydururduk ben falan. Şey böyle bir yakınlarda tabii, bir tabii. Ya şey böyle asker falan olsa onlar böyle çok Rus şey salatası. Ben sana söyleyeyim. Rus salatası. Salam. Salam. Kaşar. Bitti, daya. Benim başka süper bir fikrim var. Söyle. Büvet diye ayrı bir yer olacak marketin içinde. Büvet. Büfe değil ama büvet. Bir tane sembolik bir ray. O büvetin önünde sanki tren. Oraya tren yolu havası vermek istiyorum ben. Tamam güzelmiş. Ondan sonra arkasında da gobit ekmeği ve yumurta. O da olur açlanmış hocam. Açlanmış yumurta ama sarısı kesinlikle sarı olmayacak yumurtanın. Sarıları gri, ben alabilirim. Beyaz gibi, gri gibi. Gri. Yeşil gri. Gibi bir şey ya. Tamam o zaman fırında haşlanmış yumurta. Ha evet o öyle gerekir Oktay ya. Artık bakacağız. Ama siz hemen maliyeti yükseltiyorsunuz abiciğim. Ne alakası var abi? Yumurtasız yapalım. İki tane ray dedim diye mi alırız bir yerden buluruz ya. Nereden lan bu? Striptiz kulübü açsak da o zaman o şeyden borulardan lazım. Borulardan lazım. Var bizim orada şey var. İki tane boru var. Bir tanesi şurada vardı zaten bizim. Onlar paslı falan. Paslı onlar ya. Olur mu be? Karton. Onu güzel bir nikelaj yap. Koy güzel kapı onu bir şey olmaz ya. Güzel yapardık. Ben onu güzel zımparalardım. Zımparalamak lazım. Pastası cilası falan güzel olacak da. Bunlar da zaten bir sürü fikir üretmişler. Şöyle olsun böyle olsun. Striptiz kulübünde. Şöyle olsun. Bele bele olsun. Bele bele de olsun mu? Ha olsun. Şile bele falan derken. Şile de yapsın diye. Nereye başvuruluyor? İğrenç bir toplantı olsun. Striptiz kulübü açmak istese birileri evet. Ankara'da. Nereye başvuruyor? Hıfzı sahaya. En başta. Hakikaten ya ne? Birkaç yer var. Hıfzı sahaya başvurman lazım. Belediyeye. Belediye muhakkak zaten olmazsa olmaz. Muhtasarlara bir uğraman lazım. Muhtasar dediğin? Ne canınızı yakmış be Fahir. Çıkrıkçılara git. Ne orada direği perde mi alacağız? Güzel böyle bir şey alabiliriz. Onu bir korneşi morneşi. Tül alacağız oradan. Evet. Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Roma Hamamı. Ve Çıkırcılara gitmişken gezilecek yerleri mi söylüyorsun? Ve Julianus sütunu. Julianus sütunu çünkü niye? Bir strip ne olacak? Direk olacak. Sütundan hala direk mi var? İlk zaten nasıl olmuş? Nereden nereye gelmiş? Onları öğreneceksin hep. Bunlar hep yapı. Yani biz de diyeceğiz ki biz burada sadece striptiz değil yani oraların buraların değil bir tarih şeyi de veriyoruz. Ve tabii ki Sinan Aygün'e gitmemiz lazım çünkü Ankara Ticaret Odası yani çünkü ticareti kayıtlı yaparsan ticarettir. Öbür kayıt dışını ona kaçakçılık. Ona resmen bavul ticareti. Bugün görüyoruz arkadaşlarımız genç arkadaşlar ellerinde bavullarla. Ben diyorum ki onlara lütfen bu bavul ticaretini bırakalım. Zaten kayıt dışı olmasın. Kayıt için gelmişler. Kayıt için evet. Bak bugün onlar hepsi kaydoluyorlar. Otlu'ya mı kaydoluyor? Otlu'ya da kaydolunabiliyor mu o zaman? Tabii. Tabii. Yani önemli değil. Bavulunu al, gel kaydını ol. O zaman benim hiçbir itirazım yok. Ama sen elinde bavullarla efendime söyleyeyim böyle kaçak kuçak iş yaparsan olmaz. Bugün hepsi ne yapmış? TB etmiş. Gelmişler, kayıtlarını oluyorlar. Helal olsun. Helal olsun bu çocuklara. Çünkü o yakın ya Ato'ya da. Oradan güzel bir şey yakaladık. David Bowie Sting'e de hayırlı olsun. Sevgili ben isterdim Sami ki kütüphane alsınlar. Kütüphane mi? Oğlum onun da eksiği var falan diyordum da. Milli kütüphane var Ankara'da. Milli kütüphaneden bir noktadan sonra hiç fayda oluyor. Sen bugün gitsen Milli Kütüphane'nin kapısında sana gazete verirler. Al şunu oku. Çok meraklıysan. Üstelik iki hafta öncenin gazetesini falan gazete verirler. Yani. Yok ya yeni gazetesi var. Vardı sen gidemiyorsun ki öğrenci giremiyoruz olman lazım. Ki abicim ya. Sonra kapanıyor. Yakalandım ben birkaç kere cezalandırdılar beni ya. Ben artık ondan beridir soğudum. Ne yaparken yakalandığına bağlı tabii cezalandırmaları. Ne yapmıştın? Ya şimdi ona girmek istemiyorum da. Ya ne yapılacak? Benim dediğim biraz daha rahat bir kütüphane olsun. Eskiden gezici kütüphaneler vardı ne güzeldi. Ne kadar güzeldi. Bütün klasikleri okurduk böyle. Ama ben bir kere işte kitabı bitirememiştim. Ta Tokat'a kadar kütüphaneyle gezmiştim. Küçücük çocuk. Benim içim bulanıyor ya. Gezici kütüphanelerde. Çok sarsılıyor eskiden. Yanır mısınız? A1'den A4'e gittim bir kere ben. Üniversitede kütüphaneyle. Gezici kütüphaneyle içim bulandı. İki sayfa kitap okuduk. Dayak yemiş gibiydik yani. Maalesef. İşte o eksiği de giderelim diyorum. Küçük böyle el arabalarıyla başlayalım bence. Mahalle mahalle gezip kitapları önce şey yaparız, okumayı istiyorum diyene kitabı biz verelim. El arabasında kitap mı taşınacak yoksa yolcu mu? Yani okur mu? Çünkü ben yolcuları okur olarak görüyorum. Yani ben işte de onları misafir olarak görüyorum. 10-15 tane kitap olacak. Hı-hı. Birini buldun diyelim. Evet. Kitapları torbaya koyacaksın. Adamı oturtup bir kestireceksin. Bir tur attıracaksın. Hepsini alsın diye. Ya da deve üstünde kitap turları. O da ama güzel. Ankara'da büyük eksik. Opti'de kasis var ya. Olmaz onlar. Deve diyorum işte Oktay. Deve. Devenin. Devenin üstüne vereceksin. Ver deveyi. Sen deveyi çekersin. Ondan sonra. Hem turistler de fotoğraf çektirir deveyle. Şeyi çeker. Paraları ben de değnekçi olurum. Oktay da şey yapsın. Böyle bir vitrin gibi bir şey olsun. Bu arada böyle bir yemeğini bağlasın. Abi sen gözleme falan açabilir misin? Gözleme açamam bence ya. Gözleme en güzel yakışacak kim biliyor musun? Kim? Pürge çok güzel. Ali'ni de orada kenara koyarsınız. Tamam mı? Pürge çok güzel orada gözleme açacak abi. Ben de açabilirim aslında. Hamurla oynamak insanın bütün sinirini alıyor. Stresi alıyor. Açamazsın abi sen nasıl açacaksın ya? Benden daha güzel açacak ben insan tanımıyorum ben. Bir tane de dürüm Ali'nin eline vereceksin. Böyle kemire kemire yiyecek. Bittik mi diyorsun yani? Ha, bittik sen. Oğlum sen develeri çekmeye devam edeceğim. Ben elimde zopa değnek. Ben deve çekmem abi. Hayvanlar alemiyle bence sen ilgilen. Ben hakikaten. Abi ben kasaya hamur, mı bakayım hayvana mı şey yapayım ya? Hamur yoğururum ben. Hamur. Kasaya ben bakarım senin, ya. Hamur bir tane, yoğururum. Bir de yoğursun. Şöyle bir şey düşünüyorum. Bir tane çan olsun benim üstümde. Hamuru yoğururken ara sıra şangır. O zaman sen madem çana meraklısın dondurma da koyalım. Dondurma olmaz ya. Ya hamura girelim ya tatlıya abi. Aa, olur mu? Lökme. Veya başka bir şey. Mısır darı. Ha bak mısır olur. Oğlum ya sezonu bittim. Ruastosu mısın? Abi hamuru yoğururken bir yandan ona sosu hiçbir şey yapmıyorsun mısır açlarken. Ben Didem'e bir iş bulmaya çalışıyordum şu anda. Didem'e benim güvenim tam. Kasada Didem dursun. Kasada bak çok güzel durur. Yabancı dili de var. Turistlere yönelik. Turistlere yönelik o. Oğlum sistemi kur. 5 Turkish lira. Ve orada kitapları sıkıştır. Atıyorum şu anda. Biz kitabı da ne zaman vereceğiz? Olur mu? Hesabı kitabın arasında götüreceğiz. Hesap kitap bir arada bize. Ha böyle hesap lütfen dedikleri zaman böyle kitabı. Önce kitap lütfen diye. Sen ne yapacaksın Ege? Ben işte şeyim ya fırındayım. Ben hamur yoğuruyorum. Ben de açıyorum işte. Sana mı veriyorum hamuru yoğurduktan sonra? Abi o öyle şeyde zaten gözlemecilerin vitrininde 2-3 tane kadın oluyor. Ben de orada yemeğini falan bağlayacağım. Kadın kılığında şey yapacağım. Güzel oğlum. Ben ama ben patatesliye karşıyım abi. Patatesli yok zaten. Olur mu? Patatesli gözleme olmasın. Olur mu? Patatesli peynirli spesiyel. Sırf et olsun. He. Kürdan ile beraber biz herkes çıkarken et yedik diye. diye oradan et yedik babanın yeri. Güzel. Teşekkür ediyoruz. O zaman Çin'den bir haber verelim müsaade ederseniz. Bu da David Bowie ile Sting'e en güzel cevap oldu. Bence de. Ne öyle striptiz kulübü? Gıda. Bu gıda işinde şey var sürekli. Çok meraklılarsa kendileri soyunsunlar. Hiç. Allah Allah. Oktay ver canım Çin'den. David Bowie soyunmuştu zamanında. Ya yani soyunmuş gibi bir şeydi. Çin bugüne kadar ne yaptı gelen konuklarına? Her şeyin aynısını yaptı Çin. Devlet konuklarına en mesela. En son BMW'nin X5'inin de aynısını yapmışlar. Evet abi adamlar Frankfurt çok yetenekli ya. BMW sinirden böyle şey yapmış. BMW Bey ne oldu demişler çıkmışsın. Hayır BMW böyle yapıyormuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 ne yapıyorsun? Çok sinirlenince insanların böyle sayması hakikaten siniri azaltıyor. İyi bir şey yani. Ben de evde öyle yapıyorum. Ve böyle bir şey var. Bu doğum nefesi lekesi var biliyor musun? Lekesini biliyorum ben. Doğum lekesi. Doğum nefesinin adı ne? Ikınmak mı? Böyle. Yapıyorsun ya. Hı hı. Doğuracakken hani böyle derin derin nefes o da sakinleştiriyor. Çok iyi oluyor. Çünkü o aspirasyondan beynin bulanıyor böyle zaten. Alkoloza girersin abi öyle bir şey yaparsın. Alkoloz, sakkaroz, bir tane daha vardı. Neydi? Sarkozy. Osteoporoz. Osteoporoz. Bak ne güzel söyledi Oktay. Şimdi Çin'e giden devlet adamlarına, yabancı Çin'e konuklara ne veriliyordu? Kas. Hayır, güzel yaklaştın. Ördek. Hangi nasıl? Hayvan, ne hayvanı veriliyordu? Ördek, Pekin ördeği. Pekin ördeği. Değil. Eskiden panda, panda hayvanı veriliyordu. Bugüne dek ilişkileri geliştirmek istediği ülkelerle Çin arasında böyle bir şey oluyordu. Çin'in verdiği manyel bu yani. Pandayı verdi mi diyor ki anla sen. Şimdi pandayı veriyorum bunun arkası gelecek. Anladın diyor yani. Tamam mı? 1300 senedir devam ediyor bu. 1300 senedir panda veriyorlarmış. Evet, 1300 senedir. Niye soyu tükendiği belli. Bu gelenekmiş. Bundan sonra maalesef böyle bir lüks yok. Çünkü pandalar ne oluyor? Azaldı. Kayıt dışı pandalar bitiyor. Kayıt altına alınıyor hepsi. Bir neslini çoğaltamadılar şu pandaların ya. Adam ya başı bir tane panda olsa 1 milyar panda olurdu ya Çin'de. Öyle. Herkes bir panda beslesin. Herkes bir panda yapsa. Halbuki bunu üretmek de o kadar zor değil ya. Üretmek derken? Sistem aynı sistem. Al abicim. Normal ayıyı boya hiç beceremiyorsan. Ne olacak iki fırça darbesiyle? Fış fış tamam. Sesleri farklı. Sen ondan sonra Çin seddini kurusun. Yallah. Kim en şey alt düzey diplomata bile verirsin iki tane. Al bunları götür ülkeni. Alt düzey diplomat derken? Ne bileyim yani şimdi böyle bakanlar, başbakanlar falan geldiği zaman onlara hasından verirsin de. Yok ne bileyim diplomat da demeyeyim de bilmem ne hani belediyeciler falan olur gelir. Da bilmem ne belediye başkanının ikinci sekreteri gider ona da ver bir tane şey. Olur abi ben onu bir konuşayım. Onun da işine mi girsek? Ne olacak abi memlekete gidince... Gidinceye kadar akarsa boya. Siz buna verecek. Bakmayı bilemediniz diyecek. Alacalı falan bir şey olacak ama tam da akmaz çünkü o. Kolonyalı mendillerle silmez ayıyı dediğin şey. Çin malı dediğin zaten biraz öyle değil mi? Tabii canım. Çakma değil mi? Çakma panda işte. Çakma panda doğru aslında. Abi ama sonra şeyinde falan bir şey çıkar. Neyinde? Boyasını toplamak zorunda kalırız. Ben uğraşmam ya Çin işine girmem ben ya. O iş şey bozar beni yani. Valla bundan sonra zaten panda verilmeyecekmiş. Yalnızca kiralanıyor. Ha. Pandalar kiralık mı? Yarının manşetlerini görebiliyorum ben. Ben Çin de pandaları... kristal şekerlik falan verecekler falan diye korkuyordum yani. Ne şekerliği ya? Biz öyle yapıyoruz abi. Öğretmenler gününde mi? Hayır hep bize hediyemiz şey ya. Ya ne bileyim oğlum bizde bütün... Buzluk ve kristal şekerlik veya borcam. Borcam öyle gidiliyor yani. Borcam eskiden ne kalite bir şey gözükürdü ya. Sonra onun da değerini bilemedik. Her yer şimdi borcam. Çok ucuz. Moralim bozuluyor. Eskiden borcam çok kalitesi. Pırlanta değerindeydi. Vallahi billahi. Oh! Evet oh ne olmuş o? Oh. 10 yıllık bir pandanın kirası ne kadarmış? 10 yıllık mı kiralanı? Ne kadar? 10 milyon dolar. Ben onu kiralayacağım gider araba kiralarım daha güzel yani. Doğru bence de mantıklı. Hem arabaya binebiliyorsun pandaya binemez. 1 milyon dolar ne kira veriyorsun pandaya yılda ya? Ne bileyim abi i̇şte 10 yıl kiralanabilecek pandalara 10 milyon dolara bu imkan sunuluyormuş. Ha bu da şey galiba özel müşteri özel konuğumuzsunuz siz kiralayabilirsiniz anlamını. Kaba bir hesapla 1 milyon dolar mı geliyor? 10 milyon dolar aldım ben pandayı ne yapabiliyorum? Çalıştırabiliyor muyum? Ben pestil gibi gönderirim o pandayı. Vallahi yemin ediyorum 10 milyon dolar onun her sentinin şeyini alıyor. Nasıl çalışacaksın abi hayvan tembel zaten kendi soyunu devam ettiremediği için vallahi böyle sorunlar çıkıyor. Vallahi onu devam ettiririm ki onu öyle bir üretirim ki. Çinliler bile şaşırır. 10 milyon dolar vermişim Oktay'ım. Çok özür dilerim yani. Çok özür dilerim. Yani ağır konuşacağım. 10 milyon doların her hakkını çıkartırım yani. Kendi nesline hayır olmayan hayvanın bana ne hayır olacak i̇şte onu da anlamadım. Onu diyorum abi. Yok zor. Hayır o kadar güven. Başka hayvana benzemez bu. Panda bu. Hiç panda gördün mü hayatında? Yine hiç görmedik mi? Aslında. Belki görsek bütün düşünceyi. Şimdi böyle bugün hepimiz pandaya bir musibet. İnsanların üremeyen gündemine damgasını da. Vuran. böyle üremesiyle canımızı sıkan bir hayvan olarak görüyoruz da bir görsek belki çok seveceğiz. Ya benim pandayı. İçin bamya da bir, panda da bir abicim. Anlatabiliyor muyum? Bamya'ya ben bamya gözüyle bakıyorum. Ben nasıl bunca senedir bamya yemiyorum. Bundan sonra da ben panda görmüşüm, görmemişim. Bana ne? Bana ne? Panda kaybediyor. Kendi ya. Kaybeder. Üremiş üreme. Bana mı yürüyorsun? Bana mı sana yürüyorsun? Sana yürüyorsa tabii işte. 1 milyon dolar verirsem diyorsun Allah. Çalıştırırım diyorsun. Ya arkadaşım benim başımı sokacak evim yok. Ben ne panda yaparım yedireceğim ya. Bağırtma beni Oktay. Allah Allah ya. Fahir'cim şimdi ya. Sana kimse paranın ben. Ya vermiyorum arkadaş. Fahir'cim senden bak, para isteyen yok ki. Gene kira kıskımız şeyi geldi. Ben ona vereceğim şeyi. Ona mı vereceğim ben ona? Hayır bir miktar tabii ki sen de katkıda. Eğer o cümlenin içinde bir tane daha ona deseydin. Panda bedava olacak. Ama şansını kaybettin. Yani. Ne oldu abi sen para kiranı veremedin de zorla biri bamya mı sattı sana ya? Nereden bu? Ne itiraz ediyorsun geliyor, ya? Geliyor dolaşıyor beni buluyor her şey ya. Bamyacısı geliyor beni buluyor. Ev sahibi geliyor beni buluyor. Pandacısı geliyor beni buluyor. Ben o zaman sana çok güzel bir şey yapayım. Böyle bir ipek kuru pandalar geçirip senin balkonuna atacağım. Nasıl? Vallahi yaşadığım hayattan tiksindim Ege ya. Yemin ediyorum ya. Bak size burada yazıyorum ya. İlk kez söylüyorum ben bu açıklamaları, ilk kez yapıyorum ya. Niye açıkladığını anlamadık ki biz. Vallahi yavaş yavaş açıklasaydı ya. Biraz biz bunun ekmeğini yeseydik. Açıklıyor, açıklayacak falan diye. Niye açıkladın şimdi? Sinirimi bozuyorlar ya. Yemin ediyorum sinirimi bozuyorlar. Neyi açıklıyor? Anlamadım. Tamam bozuldu sinir. Neyle bozuyorlar? Ya bu bamya yiyerek bamyacısı mi? Da bozuyor. Pandacısı bozuyor. O geliyor onu istiyor. Bu geliyor bunu istiyor. O 10 milyon dolar diyor. O 3 lira istiyor. Kardeşim benim için 3 dolar isteyen de bir. 10 milyon dolar isteyen de. İstemeyin benden bir şey ya. Yok. Kapattık. Bittim. Tamam Fahir. Onu oraya, onu oraya, onu senin, oraya. Canım senin sinirler biler. Buradan mesaj ulaşmıştır herhalde. Ha. Bamyacı kadınlara mı ulaşmış? Bamyacı kadınlara mesaj ulaşmış. Bu arada... Bir saniye. İlk yaz açıklıyor Ege. Bu arada bir saniye. Eğer söyle sebzeler... Abi. Arasında böyle sebzeler bir krallık şey olsaydı kralları kim olurdu? Kralları bilmiyorum ama aralarındaki en asil sebzenin taze fasulye olduğunu bir kez daha fark ettim yani. Hakikaten bu kadar nezih, her şeyle bir şey bu kadar mi? Süper bir hiç sebze. Öyle değil. Kendi içinde de fraksiyonlara bölünmüş onlar. Boncuk, Ayşe, Sırık. Affedersin bunların diğer akrabaları var. Çalı. Börülce. Evet çalı. Çalı var. Taze nasıl bu asalet? Nasıl bu asalet? Royal family. Tek belli. Royal family. Belli. Bitmiş. Başka taze var mı? Yok. Taze fasulye diyorum ben size. Niye abicim? Bu kadar nezih. İkiye bölünüyor. İçinden küçük fasulyeleri yok. Çıkıyor. Sürpriz yumurta gibi değil mi? Sürpriz yumurta. Hakikaten yani şimdi taze fasulyeyle yani patatesi karşılaştırıyorum da yani. Karşılaştırma şey, zaten. Böyle Royal family ile ama sen. At hırsızı gibi. İşte onu patates. Dedim. Patates. Çok güzel örnek verdin. Yamuk yumuk sebzeleri sebze diye getiriyor ama bir taze fasulye öyle mi? Ben sana söyleyeyim. Yağlısıyla etlisiyle. Benim her ama sana da iyisi denk gelmiş Ege. Böyle biraz mevsim kılçıklısı o. Mılçıklısı bir daha şey. Kılçıklısı da işte beni bilen yesin diye. Bilen yesin bilen pişirsin öyle. Hak etmeden. Bilen yesin belli bilen. Belli bir kültürü içine sindirmeden tencere hop diye atmayla taze fasulye olmuyor. Arka ver. Peki börülce. Bunlar da güzel tabii. Bunlar hep şey yani o familyanın değişik. Kuzenleri. Birisi Prens Charles'sa öbürü William'dı, Harry'di, kıldı, tüydü. Prens Andrew'du. Ama kraliçe de. Ama ana kraliçe kim? Kim? Ana taze kraliçe taze fasulye. Ayşe kadın. Ama ben sana kendi adıma söyleyeyim. Benim sebze krallığımda en başta ne var? Enginar. En üst tabaka, en alt tabaka ne? Onlar böyle köle sınıfı bamyalar. Herkes böyle bütün... Herkes bamyaları ezerek geçiyor. Ama ne yapacaksın? Hayat böyle. Benim çünkü kas sistemimde piramidimin en üst tepesinde enginar en alt nokta altı komple bamya ile döşedi. Ama ara katmanlarda mesela bele patlıcanlar var. Enginarlar falan bunlar da gerçekten güzel sebzeler ama yani o hayır. Enginarın tipini düşünürsen ya, sanki uzaydan gelmiş gibi bak, şey. Nasıl taç krallığı oradan belli. Krallık şeysi zopası gibi. Bak bugün bütün krallık zopalarına hepsi affedersin enginardan yola çıkmadı. Sisi çığırtma. Öğütülme vardır yani. Ha? Çığırtma. Çığırtma mı? Çığırtma ben biliyorum. Yerel bir yemek. yöresel. Cevlak kebabı gibi çok mi? Güzeldir. Şeydir. Böyle kibar patlıcanlardan yapılır. Yoğurt, yok da... patlıcan ve ekmek burunu bildiğimiz şişe geçirilip fırında yakılıyor. Bu mu? Evet. Bir de analı bir kızlı var. O nasıl hocam? O da çok güzeldir. Analı kızlı yediniz analı mi? Analı kızlıyı ben biliyorum. Nasıl? Güzel mi? Ben hiç yemedim abi, analı kızlı. Yani sadece tepsiye şöyle diziliyor. Birisi analı, birisi kız falan gibi çapraz mı öyle bir diziliyor. O patlıcanların büyüklüğüne göre şey yapıyorsun. Patlıcanlı mı analı kızlı? Bilmiyorum ki. Abicim böyle. Neliydi ya analı kızlı? Bilmiyorum. Üç ortaklar diye bir de çiçek var. Bir topta üç renk çıkıyor. Aslan ağzı diye bir çiçek var. Çiçeğin ortasına basıyorsun böyle diye açıyor çiçek ağzını. Küstüm çiçeği var. Altından dokunuyorsun küsüyor. Eğer bir daha dokunmazsan kalkıyor ama. Çok garip bir şey. Panjur çiçeği var. Hiçbir esprisi yok. Hareket etmiyor ama aynı panjur gibi. Öyle bir şey var. Allah Allah. Ha? Deve dikeni var. Deve dikeni. Deve tabanı var. Bak, çok büyük güzel olurlar. Sebzelerden. Kudret narı var. Kudret narını biliyor musun? Mısır gibi acı bir şey. Kudret çanka. Sirbaz mıydı Kudret çanka? Bilmiyorum abi. Büyük ihtimalle senin tanıdığın biri de hayırlısı olsun. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Et pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tosun sizlerle. Demircan abi günaydın. Vallahi de tanrı de bir şey diyeceğim. Alo. Sesim geliyor mu Demircan abi? Geliyor. Yeminle de billahi de bir şey diyeceğim. Sen bana yine inanmıyorsun Ege. Alo gelmiyor sesim galiba. Geliyor duyuyorum ben seni. Sen beni? Ben de sizi duyuyorum ama sohbette bir gariplik var. Evet. Nedir, ne oldu da? Tamam buyurun dinliyorum ben sizi. Önemli bir açıklamanız var galiba. Çok önemli bir açıklamam var. Şok etkisi yaratacak. Soğuk duş etkisi yaratacak. Soğuk duş etkisi. Kasıp kavuracak bir şey mi peki aynı zamanda? Yemin ediyorum bir açıklama olacak. Ortalık yer yerinden oynayacak. Dinliyoruz Demircan abi. Şimdi açıklamama geçmeden önce küçük bir cümleyle karşınızdayım. Cümle mi? Herkes. Bak ama önce sakin ol beni dinlerken. Ama şimdi Demircan abi hem soğuk duş etkisi diyorsun hem de sakin olmaya davet ediyorsun beni. Nasıl daha, olayım yani? Daha duş başlamadı. Duş başlamadı mı? Duş başlıyor. Daha ayağını küvete attın. Duş dalsın. Efendim? Tamam bir. Ayağını küvete attın. Küveti de su yokluğundan sıcak suyla ısıtamadığından o ayağınız üşüyor biraz küvete koyduğun. Niye doldurdum o zaman ben küveti soğuk suyu? Doldurmadın oğlum. Duş diyorum duş. He. Yoksa o fırfır alttan gelen fırfır suyu nerede buluyorsun? Ne alttan su ne fırfırı geliyor ya? O hani filmlerde oluyor ya. Oturuyorlar da fırıl fırıl geliyor su alttan. Kabarcık mı kabarcık mı? Jacuzzi mi diyorsun? Ha öyle bir garip bir şey. Yok jacuzzi değil. Yakuza. Öyle işte. Alttan ona, ninjalar çıkıyor. Ona benzer bir şey. Öyle yani ayağını attığın zamanki o his gibi tepki vermeni istiyorum. Anladın mı? Tamam Demircan abi. Aşırı tepki vermeyeceksin yani. Ya ama küvete ayağımı attığımda zaten suyu açmamış oluyorum ben genelde. Suyu açma oğlum. Hiç dinlemiyorsun beni ya. Küvete soğuklu oluyorum oğlum. Ha tamam. Ama ben çıplak mıyım şu anda? Bel soğuklu. Bel fıtığı. Vereyim mi telefon numarasını? Sen neyin telefonu? Buyurun. Sen ne sordun insan? Çıplak mıyım diye sordum. Valla o senin kendi kişisel tercihin arkadaş. Küvete ister cımbak gir ister kravat da gir. Benim için fark etmez. Kravat da giriyorum o zaman. Kravat da gir. Başka bir şey yok mu üzerinde? Var. Yelek var. Kravat ve yelek mi? Başka hı-hı bir şey? Bir de kuşak. Ha kuşak da var değil mi? Evet. Şimdi iki gündür spor basınını seyrediyorum. Allah çok şükür. Şimdi burada mı şeyim yani? Ne? Olayı çıkaracağım. Ne oldu şimdi, ayağımı dur, soktun mu? Söylüyorum. Ne zaman tepki vereceğim? Hangi tepkiyi vereceğim? Soğuk duşu mu vereceğim? Şimdi ben, ayak mı? Yemin edince sen tepkiyi ver, anladın mı? Şifreyi anladın mı? Şifreyi. Anladım. Şifreyi ne zaman vereceksiniz? Yemin edince, yemin edince. Tamam. Herkes bana özeniyor arkadaş. Vallahi de, tallahi de. Evet. Alo. Alo ne? Alo. Yemin ediyor, etmediniz ki yemin. Vallahi de, tallahi de dedi ya. Ne bileyim ben, yemin ederim falan diyeceksin zannettim. Tamam, o zaman veriyorum ben tepki. Ver. Wow. Sen küvete girdiğin zaman ayağını küvette değdirince böyle mi ses çıkarıyorsun? Ses çıkarmıyorum Demircan abi. Ne yapayım şimdi? Şey mi yapayım? Yüzümü gözümü mü oynatayım yayında? Ne yüzünü gözünü oynatayım? Bak sen bir şey söyle, ben nasıl küvete giriyorum sana bir göstereyim arkadaş. Her şeyi ben de öğreteceğim. Tamam, iyi, hadi deniyorum. Bir takım sosyal olaylardan ben öğreteceğim. Hadi sporu öğrettim. Tamam, bir dakika dur, veriyorum. Ama sinyalin ne, sinyalin? Yemin ediyorum. Yemin ediyorum, tamam. Spor basınını izlerken yemin ediyorum herkes beni taklit ediyor. Aman! Ne bu şimdi Demircan abi? Yandım aman! Boş küvette niye yanıyorsun? Nasıl yanıyorsun yani? Ya orada bir şey dediğin önemli değil. Sen anladın mı nasıl olduğunu? Neyin? Yani yandım veya soğudum diyebilirsin, fark etmez. Önemli olan öyle bir şey, amanlı bir şey söylemen. Tamam. Aman çok tuzluymuş mesela. Doğru. Şimdi özellikle bazı bir... Eyvah! Ne oldu lan? Akrep. Ne akrebi? Küvette akrep varmış. Telefon mu çalıyor? Aha. Bak bir bakalım. Stüdyo telefonu. Bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir açıklama bu. Espriye falan gelmez. Ona göre hazır ol pozisyonda dinlemeni istiyorum beni. Küvet pozisyonda mı, hazır ol mu? Ne? Şimdi küvetten yıktın, çıktın. Tamam. Güzel giyindim, saçımı taradım, tıraşımı oldum. Teşekkür ederim. Nasıl şu? Çok güzeldi. İyi en mu? Başta biraz soğuktu, yüzünce alışıyorsun. Tamam. Şimdi çok önemli bir açıklama yapacağım. Bunu her yerde duyamazsın. Dikkatli dinle. Demircan abi, daha önce 50 defa yaptığın açıklamayı yaparsan vallahi burada adam toplayarak geliyorum ben. Aman zaten yandım ben. Vallahi dedin ya. He. Anladım değil mi? ODTÜ kalabalıklaştı, herkes geldi okula. Neresi? Buradan kamyonla çıkarım. Her bölümden 5 adam toplar gelirim hakikaten. Daha önce söylediğin şeylerden birini yine söylersen. Oğlum çok önemli bir açıklama diyorum. Herkesin bilmediği, hiç kimsenin bildiği bir şeyden bahsedeceğim. Tamam. Anladın mı? Evet. Emre'nin bir hareketi oldu, biliyorsunuz. Tamam. Biliyor musun? Evet onu? Biliyorum. Bütün gazeteler onu yazıyor. Hiç yakışmadı falan. Kime yaptığını biliyorum arkadaş. Size mi yaptı yoksa? Hayır. Size yapmış galiba. Kime yaptığını biliyorum. O zaten söyleniyor ya. Ben çok takip etmiyorum ama Mehmet Demirkol diye galiba bir gazeteciye yapmış. Hayır, sonradan telefon etmiş. Ben sana yapmadım abi demiş. O da tamam demiş. Sonra kapatmışlar. İngiltere'den bir şey istiyor musun demiş. Yok abim, öpüyorum yanağından demiş, kapatmışlar. Ama ben kime yaptığını biliyorum abi. Kime demeyeceksin abi? Söylemem. Açıklama bu mu? Ne? Sadece bildiğini mi açıklıyorsun? Evet biliyorum. Tamam, iyi o zaman Demircan. Evet, ne televizyon mutlu kanallarından bu açıklamamdan sonra teklifler geleceğini düşünüyorum. Ya da senin bizi artık karar ver. Senin programında konuşan, spor konuşan birinin başka bir kanalda televizyon açıklamaları yaparken görünmesi ne kadar pis bir şey değil mi? Çok. Çok. Şu anda yani soğuk duşu şimdi yaşamış oldum yani. Onun için bana bir an önce bir teklifte bulunman. Hatta soğuk duşta böyle ayağım o şeye takıldı gibi geldi. Bana teklifte bulunmak ister misin? Evet. O zaman teklifleri açıyorum hele. Ne, para teklifimde mi bulunacağım? Evet, televizyona çıkmamak için. Senin programında açıklamak istiyorum çünkü. kaç paradan bahsediyoruz, ne kadar? Bir de bakalım, şimdi bir şey söyle bakalım. 10 milyon. Tamam. Yemin açıklıyorum. Abi şimdi açıkla. 15 vereyim, şimdi açıkla. Olmaz, benim de prensiplerim var. İyi ya, yani çok süper bir prensip. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 9.43. Buyursunlar efendim. Evet, şimdi teknoloji haberleriyle tekrar birlikteyiz. Bu köşenin adını hemen bir koyalım. Çünkü her hafta pazartesi günü başlangıç olarak. Benim bir teklifim var. Evet. Teknomix. Teknomix. Böyle bir şey düşündüm. Ya da Mix Tekno. Ben Teknokent diye düşündüm. Ben de çok güzel buldum. Olabilir. Ne olabilir? Teknoloji. Ama ayrı yazılıyor herhalde. Teknoloji. Bir dakika. Ha, tamam, şöyle bir şey. Tekno yorum. Tekno yorum. O espriyi yapmıştık ama yapmıştık. Ama tekno yorum. Daha önce yaptık. Bir şey koyalım, ona göre başlayacağız. Politeknik. Teknik lise. Teknik hizmet. Teknik danışmanlık. Teknik danışmanlık. Olmaz ya, çok Tektaş. Tektaş çok güzel. Tektaş. Tektaş D ile mi yazılıyor? Evet abi, Tektaş. Tektaşımı kendim aldım. İyi de oradaki danışmanlık ne, nasıl ne o daş ne? Danışmanlık. Danışmanlığın dağısı ve şeysi. Ne daha tek dan olması lazım abi. Tek dan yani ilk dan. Orada da vaa. Bence öyle olsun. Tek dan mı? Tek dan. Tek dan sigaranızı alabilir miyim gibi. Gibi. Gibi. Ama tek dan. Tek dans olsun. İlk dans gibi. İlk dans. İlk dans. İlk dans, ilk aşk. İlk dans olsun ya. Biraz düşünsün abi, madem teknoloji. Bence ilk kan olsun. Jenerikte de Rambo'yu koyarız. İlk kanı siz akıttınız diye bağırırız. Başkan. Başkan. Orada belediye başkanı ikna etmeye çalışıyor. Rambo'cum yapma, gözünü seveyim. Ben yeni bir şey buldum. Ne? Yani çok hemen itiraz etmeyin, bir tamam. Düşünün. Tumturak. Çünkü teknoloji. Çok güzel bir kelime oldu. Aa, Tumturaklı, evet. T'si. Teknolojinin T'si. Umturak'ı. Umturak şey olacak. Hayır. Hayır. Tek. Tüm. Tüm değil. Tüm unsurlarıyla. Çok güzel. Bir dakika. Tüm tek. Tüm tek. Tüm teknoloji. Ve de şeyde bir robot darbuka çalıyor. Logosunu da düşündüm. Ben şöyle. O sana artı puan kazandırdı. Güzel. Ver Fahir. Ney? Neyi vereyim abi? Adını koymadan olmaz. Adını koyalım tamam, bu işin. Tamam, adını koy işte. Adını ver diyorum. Teknotronik. Teknotroniş. O espri yapıldı abi. Teknotronik mi? Teknotronik. Var mıydı öyle bir şey? O tek bir şey tartıştırıyor işte 80'lerde grup çağırıyor. Teknik. Teknik. Yani teknolojinin teki. Teki. Nik'in niki. Nik ama C ile yazılıyor zannediyorum. Hayır, normal. Tabii canım, niçk değil mi? K ile ya. Teçneçk değil mi? Aygıt, aygıt olsun. Aygıt çok güzel bir laf ya. Aygıt olsun. Ama aygıt da tam olarak teknolojiyi ifade etmiyor ki abi. Doğru. Ne koyacağız orada? Gene senin o robotu koyabiliriz. Hayır, aygıt deyince bir de şey geliyor ya. Sanki her hafta bir aygıtın tanıtımı evet, yapılıyor. Evet, öyle şimdi. Değil yani teknoloji öyle bir çünkü. Şey değil. Teknoloji, ben yeri geçecek teknoloji burada. Teknoloji sadece aygıt değil. Aygıt doğru. Değil, polimer de bahsedeceğim. Füzyon da yapacağım ve burada bir tumturak ben en ondan yana kullanıyorum. Ben çok sevmedim yani. Tumturak değil mi Fahir? Evet ya. Dur ben onu şimdi bulacağım. Tüm teknolojik ürünleri. Hayır Oktay, onu yazıyorum. Tüm unsurlarıyla mükemmel teknoloji. Uzayda harflerin uyması mı lazım? Evet. Uzayda tüm rastlantısal mükemmel amaçlarla kullanılabilir. Bak. Tüm tamam. Unsurlarıyla mükemmel teknoloji. Uzayda rastlantısal amaçlarla kullanılabilir. Rastgele de olabilir. Rastgele kullanılabilir bak. Şimdi oldu herhalde. Tamam. Rastgele, rastgele ama tumturak. A ne olacak o zaman? Amaçlarla. Rastgele amaçlarla kullanılabilir. Çok güzel. Tumturak'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tumturak. Dur bir dakika. Hadi o zaman bir müzik koy. Tumturak gibi bir şey yapayım. Onun fonları vardı. Hadi ben hazırlıyorum şimdi. Hadi sizden. Tumturak. Tumturak. Tum tum tum. Tumturak. Tumturak. Tumturak. Çok güzel oldu ya bu. Sevgili dinleyiciler, Tumturak'a hoş geldiniz. Tumturak. Araya öyle ben şey atıyorum. Lazer mi? Evet. Gün geçmiyor ki teknolojide yeni bir gelişme olmasın. İnsanoğlunun uzaya çıkışının üzerinden çok seneler geçti. Tabii ki... Dönen yok seferinde. Neil Armstrong oradaydı. Hayır. Bir de program hiçbir şey vermiyor. Bari bir 100, 200, 500 falan de senin. Bir sayı ver senin ya. Yarım saat. Çok seneler geçti diye. Ne biçim program bu? Dur. Evet. İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere sokaklarında gün geçmiyor ki yeni bir olay... Nereden gidiyoruz? Nerede olduğumuz belli değil. Uzaydan mı gidiyoruz? Uzaydan İngiltere. Uzaydan İngiltere'ye baktığımız zaman İngiltere'nin o temiz sokaklarını görüyoruz. Şimdi bir İngiliz vatandaşıyla konuşuyoruz. Diyor ki ülkeniz çok güzel. Peki ama neden yeterince tanıtmıyorsun? Değil mi? Evet sevgili dinleyiciler. İngiltere sokaklarında adım başı tezgahlar, adım başı gün geçmiyor ki insanları rastlamayalım. Evet. Gel. İngiltere sokaklarında adım başı yere atılan kirli sakızlar... Kirli bir tezgah mı kuruldu İngiltere sokaklarında? İngiltere sokaklarında sakız tezgahları ve o sakız tezgahlarında çalışan küçücük çocuklar. Evet, şimdi bir Hintli ailenin minik yavrusu Rota ile beraberiz. Evet Rota. Walakat takafat takafiktan ne? Bu sakızlar İngiltere sokaklarında çekin görüntülere... Teknoloji abi, teknoloji dedin, sokak satıcılarından bahsediyorum. Olur mu abi? Bir uzaya çıktık geldik. Hayır, Hindistan dedi ya, Hindistan'da teknoloji biliyorsun yazılım, yazılım üzerine Hindistan, Türkiye diyorum, dünyada bir numara, Türkiye'de de bir numara kalplerde. Doğru. Şimdi sakız nedir sakız? Bir ağız eğlencesi değil mi? Ağız eğlence, bir coşku yaşarız. Bir mesela mantı yeriz sarımsaklı. Hop ne yaparız? Bir ağız eğlencesi. Bir ağız eğlencesi olur. Evde oturuyoruz. Canımız sıkkın. Hop. Bir sakız açalım. Bir sakız açarız. Oktay değil mi? Ben öyle. Hep misafirler gelince mesela abi, kutu sakızlar oluyor ya, onlardan verir. En büyük sorun nedir? Bir şey yaparken o sakızı çıkarıp neremize koyarız? Cebimize. Ya, cebimize koyamayız. Elimize, saatimize yapıştırırız. Kutunun üstüne koyarız. Kağıdın içine yapıştırırız abi. Değil mi? Değil mi? Ve bir kimi zamanda bakarız ki onlar oralarımıza, buralarımıza yapışmış halde. Ve İngiltere teknolojide bir adım daha attı. Bugün uzay teknolojisini gerçekten en iyi kullanan ülkelerden bir tanesi. Yapışmayan sakızla şu anda piyasayı alt üst etme aşamasına geldi. Niye kraliçenin bir hareketine bekliyor. Kraliçenin bir hareketini bekliyor. O hareketi yapacak. Sakızlar... ne tip bir hareket? Ne tip bir hareket yani? Yemin ediyorum ne tip bir hareket? Şık bir hareket. Şık bir hareketle şu anda bütün çalışma... Kraliçeye ne ya? Kraliçeye ne? Oğlum İngiltere'nin başında kim var? Babam mı var? Onu biliyorum. O yok. Kraliçe ne alakası var abi kraliçeyle hiç sakızın nasıl yapılmasının oğlum? Ya? Bütün her şey. Bir atıyorum. Kameradan geçiyor diyorlar. Ne kamerasından geçiyor? Lordlar. Hayır geçmiyor işte. Onların hepsi nereye gidiyor zannediyorsun? Yaman kraliçe. Kamerası. Onların hepsi kraliçenin hareketiyle. Sen orada demokrasi diyorlar. Yok başbakan. Alakası yok. Kraliçe bütün şeyi elinin parmağının ucunda. Sen İngilizler tutuklasında görgü. Böyle oynatıyor. Yani onlarda tabii görsel bir şey var. Ne var bunlarda? Şölen. Bunlarda öyle bir durum var yani. Kraliçe. Yazık. Bak vay. Bir hareketini yapıyor tak. Sakız icat ediyorlar. Yapışmayan bir tak orada. Ben filmde seyrettim, kraliçe çok hakikatli bir kadın yani. Çok hakikatli. Ya ben sana söyleyeyim böyle. Ata üzülüyor diye mi hakikatli oluyor? Ne hakikat? Koca cipi tek başına tamir ediyor taktuk diye. O kadar savaşlarda mücadele etmiş. Nine. Ne nine? Yani kraliçe dediğinin. Mermi mi taşımış cepheye? Mermi taşımış. Elizabeth nine. Onbaşı olarak mı yapmış da o askerini? Öyle diyordu. Öyle tabii. Şey var. Onbaşı yani işte o kraliçe de biraz artık şey olsun yani. Bilir ne lazım ne değil. Savaş görmüş kadın. Zeytin görmüş geçirmiş kadın demiş. Kadar hakikaten dünyada yok, daha... Yokluk gördük demiş. Ben o sarayı demiş. Nelerle yaptı? Nasıl demiş. Koca sarayı çekip çevirdim bir maaşla demiş. Çünkü o zaman kraliçe değildi. Onbaşıydı. Onbaşı maaşıyla koca sarayı çekip çevirdim demiş. Aha. O Prens Charles bugün herkes efsane diye anlatıyor. Bir çorabı bir daha giymezmiş diye. Annesi her gün çoraplara C bunları şey yapıyormuş, Allah işliyormuş. Prens Charles'ın baş harflerini. Ne günler yaşandı. Onu söküyormuş onlar. Mesela sarıyla işlediyse ertesi gün kırmızıyla işliyormuş, bir daha giydiriyormuş. Prens Charles da her gün ayrı çorap giyiyorum zannediyor. O kadın gözlerim görmüyor demiş, ben mum ışığında çorap eğirmekten. Eğirmekten. Öyle yani, öyle zorluklar çorapla... içinde kraliçe. Kimse kraliçe doğmuyor. Gerçi monarşi de sizinle öyle doğduğunu iddia edecekler ama yani kraliçe var. Mesela Prenses Stefani. Bugün kim hatırlıyor Prenses Stefani'yi? Stefani. Çok güzel Prenses kızdı. Prenses, o ne oldu o sonra? Yani. Kumarda kaybetti. Bütün mal varlığını kumarda kaybetti. Çünkü hak ederek insan bir noktaya geldi. Çünkü onlar ne? Üstüne oturdular. Bir de Fahir, senin çok güzel bir lafın vardır. Kendi kazdığı kuyuya kendisi düştü diye. Orada her tarafta serbest bıraktı Monaco'da kumarhaneleri. Ondan sonra gitti, paraları yedi yedi geldi. Yedi yedi geldi. Tumturak gittiyse eğer bir başka evet, kısa bir haber vermek istiyorum. Evet, sonuç olarak yani yapışmayan sakız. Yapışmayan sakız yıl sonuna kadar. Bütün İngiltere sakızın... ağız eğlen. Cakkıdı cakkıdı cakkıdı cakkıdı. O polisler var ya, İngiliz polisleri. Cakkıdı cakkıdı cakkıdı cakkıdı. Bir şey soruyorsun. Where is the big gang please falan diye böyle. Big gang mi? Biraz erken gidiyorsun herhalde. Dünya oluşmadan falan mı? Gang bang mi diye soracağım. Ne onun adı? Big bang. Ha, big bang. Where is the big bang please? Or ne çağır? Ağzımda diyor. Böyle bir sakız vardı. There is one in Big Bang Street. Pembo diye mi? Hayır ya. Neydi Big Bang diye sakız yok muydu ya? Big Babu. Ha, big Babu. Evet. Şimdi hala var ama. Hala var. Bir dakika, teknoloji köşesinin sonuna geldik. Tumturak bitti. Tumturak bu hafta da sonlanıyor. Haftaya tekrar yeni teknolojilerle beraber olalım. Tumturak. Tumturak. Tumturak. Bitti Tumturak. Abi kısa bir haber var bende. O abi kısası mısası olur mu ya? Bir teknoloji var. Kokularla alakalı. Koku moku. Onları o zaman sen niye getirdin? Koku satıyorum ben de. Onun tanıtımı. Öyle amcalar vardı yapacağım. Eskiden ne oldu? Ben korkardım. Şırıngayla böyle gezerlerdi. Böyle. Onlar var hala. Koku yok, ailesine hoş geldiniz diye ceplerine mesaj bırakıyorlarmış insan. Abi çok enteresan o adamlar. Yok, göremiyorum ben hiçbir yerde. Şimdi her taraf açık parfümcü oldu ya. Evet oğlum, en son. Dükkanlarda artık. En son 19 Mayıs stadyumunun dışındalardı onlar. Şimdi stadyumun içindeler. Ya dışındasındır stadyumun ya içinde yer alacaksın. Oktay Bey. Kısa vereyim mi hemen? Veriniz. Kısa ver. Hiçbir insanın ter kokusu size hoş geldi mi? Önce onu sorayım. Yok, hayır. Da benim daha önceden bahsettiğim arkadaşımın ter kokusu konusundaki iddiasını söylemiştim ben size. Telefon eden değil mi sonra? Yok, telefon. Programdan edin. Sonra konuşmuştuk. Hayır abi, kalktı etmiş. Kore'den geldi ya. İçini kaldırmayın insanı. Nasıl? Kore'den ter kokusundan rahatsız olup Kore'den mi döndü? Hayır, yani şimdi bu gençliğindeki iddiası şeydi. Böyle az sayıda duş alıp kokusunun kızları etkilediği konusunda böyle bir savı vardı. Yazık. Yazık değil. Yazık. Ama gerçekten de beğenen varmış. Onu biz öğrendik. Nereden beğenen? O söyledi. Ha, anlattı bayağı bir sürü şeysi var yani. İspatı var. Tamam canım, anlattıysa doğrudur. Peki, şimdi Amerikalı araştırmacılara göre insanların vücut kokusunu nasıl algıladığını tek bir gen belirliyormuş. Yani mesela birinin ter kokusunu neden bazılarına vanilya kokusu gibi gelirken bazılarına pastırma kabahat kokusu gibi geldiğini, diğerlerinin ise hiç koku almadığını açıklayabilecek ya, bir... Ya hikaye anlatıyorlar diyeceğim. Ya. Vallahi hikaye vanilya anlatıyor. Vanilya kokusu ne abi? Vanilya gibi vanilya ter... mis gibi kokar. Ter vanilya gibi kokar mı hiç? Ben hiç hayatımda görmedim böyle. Alırsın sen böyle. Sende geni yoksa ne yapacaksın abi? Ben geni yoksa sende geni abi varmış. Abi sende geni yoksa çarşıda var vanilya. Gideceksin, alacaksın vanilyayı. Bütün vücudunu güzelce... Çalacaksın. Vücuduna güzelce yedireceksin o vanilyayı. Pudra gibi. Teri de tutar. Pudra üstüne pudra. Krem. Veya oral yolla vanilyayı alacaksın. Ne oldu? Ben sana söyleyeyim. Herkese, her kesime hitap eden adeta bir mutlak... Koku bombası gibi dolaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni olanlar ediyorum. Sevinsin, biz olmayanlar üzülsün diyerek Modern Sabahlar'da veda ediyoruz size. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.